station Barbillon. Voor een groen tot die box voor het groene land. Biffies mooi je her, zo'n tutukje zo. Dan wil op dat dorren zo lang zo'n dik aan go. Nee, we moesten voor het sluit. S'nachts een stoor hing in beden met geluid. We moesten wel naar om. De lilla som finns kvar. We moesten andan innan landet tagit slut. Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr. Stolt ska vi försvara dig, vårt forna fosterland. Sverige, du mäktiga land i norr. Stolt ska vi försvara dig, vårt forna fosterland. Med dina skogar och din underbara mark ska du evigt få finnas kvar här uppe i norr. Inget annat land enligt vårt första land. Och tillsammans ska vi kämpa hand i hand. Vi ska tacka våra förfäder som gjort Svea rike till vårt eget land i norr. Med yxa och svärd de kämpar för vårt land. Och de slåss för vårat fosterland. Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr. Stolt ska vi försvara dig, vårt forna fosterland. Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr. Stolt ska vi försvara dig, vårt forna fosterland. Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr. Stolt ska vi försvara dig, vårt forna fosterland. Sverige, Sverige, du mäktiga land i norr. Stolt ska vi försvara dig, vårt forna fosterland. Land i norr. Med yxa och svärd